นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เล่าสืบกันมานั้นบางครั้งบางเรื่องต้องแยกแยะกันว่าเป็นตำนานเป็นนิยายหรือว่าเป็นนิทานตำนานเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีหลักฐานอ้างอิงส่วนนิยายนั้นเป็นเรื่องที่เล่าสืบกันมาเช่นเดียวกับนิทานแต่ทั้งหมดก็มาจากจุดเดียวกันคือบอกเล่าสืบต่อกันมาทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าตำนานนั้นดูจะหนักแน่นเพราะว่ามีการอ้างอิงถึงสถานที่และวัตถุต่างๆตามเรื่องราวที่ปรากฏอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บนพื้นฐานของนิทานพื้นบ้านแล้วนี่จะเป็นการเล่าขานสืบต่อกันมาแล้วก็มักจะมีหลักฐานอ้างอิงผู้รู้บางท่านก็บอกว่าคนโบราณเวลาไปพบเห็นสิ่งใดก็มักจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้เกี่ยวโยงกับสิ่งที่พบเห็นวัตถุประสงค์ก็อาจจะมีหลายอย่างก็คือมีทั้งต้องการให้คนไปพบไปหาหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือไม่ต้องการให้ใครเข้าไปจับต้องสิ่งเหล่านั้นอาจจะจริงหรือไม่จริงก็สุดแล้วแต่ว่าผู้ใดจะมีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนเปิดตำนานรักอมตะของเจ้าแม่สามมุกครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านผู้ฟังจะวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเพราะว่าที่มาที่ไปของเรื่องมันเกิดขึ้นมานานเป็นร้อยปีแล้วก็ยากแก่การพิสูจน์หากคนไม่เชื่อนี่จะไปอธิบายยังไงก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นนิทานพื้นบ้านกับตำนานพื้นบ้านเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมากเรื่องรักแท้ของผู้ที่บูชาความรักเป็นใหญ่ยอมสละแม้ชีวิตผูกเป็นเรื่องราวสะเทือนใจเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วทุกภาคของประเทศไทยก็มีตำนานรักสะเทือนใจของหนุ่มสาวผู้บูชารักแท้จารึกเอาไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาแล้วก็แทบทุกแห่งจะมีสถานที่จริงเป็นอนุสรณ์ไว้ให้คนกราบไหว้บูชากันอย่างเช่นเรื่องของเจ้าแม่เขาสามมุกที่โด่งดังแห่งภาคตะวันออกเจ้าแม่เขาสามมุกนี่เป็นเรื่องเล่ากล่าวขานกันมาเป็นร้อยปีชาวบ้านแถวเมืองชลบุรีอ่างศิลาอ่าวน้อยและบริเวณใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอันมากเชื่อกันว่าเจ้าแม่เขาสามมุกศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากขจัดปัดเป่าทุกโศกให้กับผู้ที่ไปบนบานเจ้าแม่ได้ตำนานรักของเจ้าแม่จบลงด้วยความสะเทือนใจดังนั้นเจ้าแม่ก็เลยคอยช่วยเหลือผู้ที่กำลังอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์เรื่อยมาเรื่องเกิดราวๆสมัยกรุงธนบุรีหรือว่าต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่บริเวณชายหาดบางแสนและเขาสามมุกสมัยนั้นยังไม่น่ารื่นรมเหมือนสมัยนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเท่าที่รับฟังมาจากปู่ย่าตายายเล่าสืบเนื่องกันต่อมาอีกทอดหนึ่งถึงสภาพเขาสามมุกและบริเวณชายหาดบางแสนว่าบริเวณนั้นแทบจะไม่มีบ้านเรือนเลยก็ว่าได้มีแต่ป่าไม้เต็มไปหมดบนเขาก็ยังมีไม้ใหญ่ชายทะเลบางแสนเป็นเพียงหาดไร่บ้านเรือนห่างไปทางทิศตะวันตกของหาดถึงจะมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆอยู่หมู่บ้านเดียวส่วนทางด้านเขาสามมุกนั้นไม่มีบ้านเรือนเลยในเวิ้งของอ่าวน้อยและอ่างศิลามีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเป็นระยะชุมชนใหญ่นี่จะอยู่ที่อ่างศิลาเป็นหลักสมัยนั้นเรียกว่าตำบลอ่างหินชื่อบางแสนนี่ยังไม่มีใครรู้จักที่ตำบลอ่างหินเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่ทำอาชีพประมงโดยเฉพาะและที่ตำบลนี้เองปกครองโดยผู้นำเป็นกำนันชื่อกำนันบ่ายเป็นผู้กว้างขวางในย่านนั้นกำนันบ่ายมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อนายแสนไกลออกไปจากหมู่บ้านอ่างหินเชิงเขาสามมุกด้านทิศตะวันออกถึงแม้ว่าบนเขาจะเป็นป่าไม้นานาพันธุ์หนาแน่นแต่ก็ยังมีบ้านเรือนผู้คนหรือที่เรียกว่าชาวบ้านป่ามาปลูกอาศัยอยู่บางแห่งก็ปลูกอยู่ริมฝั่งทะเลทำมาหากินเป็นชาวประมงชายฝั่งหาเช้ากินค่ำตามประสาคนยากคนจนบ้านเรือนชาวประมงเล็กๆมีอยู่ประปรายตามแนวชายทะเล การสัญจรไปมาก็ใช้ทางทะเลโดยเรือเป็นหลักที่จังหวัดชลบุรีตัวเมืองสมัยนั้นเขาเรียกบางปลาสร้อยความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงที่บ้านเชิงเขาไม่ไกลจากบ้านอ่างหินเท่าไหร่นักมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองยายหลานในบันทึกประวัติเจ้าแม่เขาสามมุกระบุไว้ว่าห่างจากตำบลอ่างหินพอประมาณมียายหลานอาศัยอยู่ยายมีชื่อเสียงเรียงนามใดไม่ปรากฏส่วนหลานสาวนั้นชื่อว่าสามมุกเป็นคนอยู่ในตัวเมืองบางปลาสร้อยเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงมาอาศัยอยู่กับยายจนกระทั่งโตที่เชิงเขาแห่งนั้นส่วนผู้เฒ่าคนหนึ่งได้เล่าว่าได้รับการบอกเล่ามาอีกต่อหนึ่งว่าเจ้าแม่สามมุกนั้นเชื้อสายเป็นคนจีนพ่อแม่และยายหอบเสื้อผ้าล่องสำเภามาจากเมืองจีนพ้นทะเลมาปักหลักอยู่ที่บริเวณเชิงเขาทำมาหากินทางประมงอยู่จนกระทั่งมีลูกด้วยกัน3คนคนหนึ่งชื่อมุกอีก2คนไม่ทราบชื่อด้วยเหตุใดไม่ปรากฏพ่อแม่ของมุกพร้อมพี่น้องอีก2คนเสียชีวิตลงทิ้งมุกให้อยู่กับยายตามลำพัง2คนทั้งยายทั้งหลานก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบตามประสาชาวบ้านป่าจวบจนกระทั่งมุกโตเป็นสาวสามมุกเมื่อโตเป็นสาวรูปร่างหน้าตาสวยสดผิดแผกไปจากสาวชาวบ้านป่าชายทะเลทั่วไปมีเกร็ดเล่ากันว่าสามมุกนั้นชอบดูว่าวชอบการเล่นว่าวมาตั้งแต่เด็กยามหน้าร้อนลมว่าวพัดมามักจะเห็นเด็กๆละแวกบ้านก็นำเอาว่าวมาชักเล่นเสมอในตำนานเล่าว่าอยู่มาวันหนึ่งขณะที่สามมุกกำลังนั่งดูเด็กๆเล่นว่าวอยู่นั้นก็บังเอิญมีว่าวตัวหนึ่งเชือกขาดหลุดลอยมาสาวเจ้าเห็นอย่างนั้นก็วิ่งไปเก็บเอาว่าวตัวนั้นไว้และจุดนี้เองเป็นมูลแห่งตำนานรักอมตะเมื่อว่าวตัวน้อยที่สามมุกเก็บได้เป็นว่าวของหนุ่มแสนลูกชายกำนันบ่ายที่ขาดหลุดลอยมานั่นเองจะรอยจะเป็นเนื้อคู่กันพรหมก็เลยลิขิตให้เป็นไปอย่างนั้นหนุ่มแสนตามว่าวที่ขาดหลุดลอยมาจนกระทั่งพบว่าวอยู่ที่สามมุกเมื่อหนุ่มแสนพบเทพธิดาน้อยสามมุกก็บังเกิดเป็นความรักแรกพบทั้งเขาและหล่อนก็มีใจตรงกันในฉับพลันหนุ่มแสนเองก็มอบว่าวตัวนั้นให้สามมุกไว้เป็นที่ระลึกต่อมาทั้งสองก็พบกันเรื่อยมาก็กลายเป็นความรักอันแสนหวานของสองหนุ่มสาวณเขาสามมุกแห่งนั้นความตอนหนึ่งในตำนานยังกล่าวอีกว่าทั้งสองหนุ่มสาวรักกันโดยที่ผู้ใหญ่ฝ่ายชายไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยและความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อกันนี้เองมีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันตราบชั่วฟ้าดินสลายหากใครผิดคำสาบานจะต้องสังเวยชีวิตไว้ตรงหน้าผายอดเขาสามมุกตำนานช่วงนี้ทุกตำนานเล่าตรงกันหมดต่อมาไม่นานทางบ้านหนุ่มแสนกำนันบ่ายได้มั่นหมายลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งเอาไว้สมัยนั้นประเพณีคลุมถุงชนยังเป็นที่นิยมสำหรับคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่จะเลือกคู่ครองให้ลูกมากกว่าลูกจะเลือกกันเองในที่สุดก็มีกำหนดพิธีแต่งงานหนุ่มแสนลูกกำนันบ่ายกับลูกสาวเศรษฐีหนุ่มแสนแม้จะไม่เต็มใจเพราะว่าปักใจรักสามมุกอย่างท่วมท้นแต่ก็ไม่อาจจะขัดใจผู้ใหญ่ได้ส่วนสามมุกนั้นเมื่อรู้เรื่องก็โศกเศร้าเสียใจครั้นถึงวันแต่งงานของหนุ่มแสนคนรักสามมุกก็บูชารักโดยยอมสังเวยชีวิตกระโดดหน้าผาตายตามคำสาบานที่เคยให้แก่กันไว้อวสานแห่งชีวิตของเทพธิดาน้อยนามว่าสามมุกมาถึงเธอสังเวยชีวิตกระโดดหน้าผาตายเพื่อบูชารักแท้สร้างอมตะตำนานรักสะเทือนใจมาจนกระทั่งทุกวันนี้ส่วนหนุ่มแสนเมื่อทราบว่าสามมุกคนรักสังเวยชีวิตดังคำสาบานที่เคยให้ไว้แก่กันก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งจากปากคำที่เล่ากันต่อมาว่าแสนนั้นเข้าพิธีวิวาสมความปรารถนาของผู้เป็นบิดาแต่ด้วยความอาลัยอาวรณ์ในรักแท้ในที่สุดก็ตรอมใจตายที่ชายหาดอีกด้านหนึ่งของเขาสามมุกและเรียกหาดนั้นว่าหาดบางแสนมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลักฐานที่บอกอีกข้อหนึ่งก็คือมีศาลเจ้าพ่อแสนที่ชายหาดบางแสนอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นั่นเองส การเวลาผ่านมาตำนานรักสะเทือนใจก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนณจุดที่สามมุกกระโดดหน้าผาลงมาตายนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างศาลเพียงตาเล็กๆไว้หลังหนึ่งเพื่อดวงวิญญาณของสามมุกจะได้สิงสถิตอยู่แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงวิญญาณของสามมุกยังคงวนเวียนอยู่ตรงจุดนั้นหลังจากที่สามมุกจบชีวิตลงอย่างน่าสะเทือนใจก็มีผู้พบเห็นวิญญาณน้องเธอไม่ได้ขาดมีไม่น้อยที่เห็นหญิงสาวสวยแต่งตัวชุดขาวคล้ายๆเจ้าสาวเพลิดเพลินมายืนอยู่ตรงหน้าผาบางรายก็เห็นหญิงสาวเดินอยู่บนโขดหินด้านล่างตรงจุดที่ร่างสาวน้อยตกลงมากระทบโขดหินจนแหลกเละคุณป้าที่ขายของที่ระลึกหน้าศาลเจ้าจีนบนเขาสามมุกเล่าว่าเคยเห็นผู้หญิงสาวแต่ว่ามองหน้าไม่ค่อยชัดเพราะว่าเห็นช่วงพลบค่ำเดินเล่นอยู่บนโขดหินตอนน้ำทะเลลงหญิงสาวแต่งชุดเจ้าสาวสีขาวสวยงามซึ่งเรื่องนี้คุณป้าผู้นั้นบอกว่าคุณพ่อของป้าเองก็เคยพบเจอขณะที่ออกเรือแล้วมองกลับเข้ามาที่ฝั่งเห็นหญิงสาวแต่งชุดเจ้าสาวเดินอยู่ที่โขดหินเบื้องล่างจากหน้าผาความเฮียนดวงวิญญาณสามมุกเรื่องลือมากขึ้นจนในที่สุดก็มีผู้สร้างเป็นศาลใหญ่ไว้ให้สิงสถิตพร้อมกันนั้นก็ขนานนามว่าเจ้าแม่สามมุกเรียกกันต่อมาอันเจ้าแม่เขาสามมุกนั้นสมัยก่อนเล่าว่าชาวเรือประมงมักจะพบเห็นเวลาออกเรือประมงผ่านหน้าผาตรงศาลนี่จะเห็นผู้หญิงสาวแต่งชุดเจ้าสาวสวยมาเยือนรับลมทะเลอยู่ปรากฏการณ์อันนี้มีผู้ยืนยันตรงกันเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยครั้งหนึ่งก่อนจะมีการสร้างเป็นศาลเจ้าใหญ่ขึ้นมานางทองดีนามสกุลนาคสุวรรณขณะนั้นอยู่ที่หนองมนได้ฝันไปว่าหญิงสาวไปขอให้สร้างศาลเพื่อเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณให้ด้วยผู้ที่มาเข้าฝันก็คือเจ้าแม่เขาสามมุกนั่นเองช่วงนั้นศาลบนเขาเป็นเพียงศาลเพียงตาเล็กๆเท่านั้นพอตกใจตื่นขึ้นมานางทองดีพร้อมด้วยญาติพี่น้องก็ไปปลูกสร้างศาลเป็นเพิงมุงด้วยสังกะสีบนหน้าผาศาลตั้งขึ้นครั้งแรกนานเป็นร้อยปีมาแล้วถ้าจะนับอายุนางทองดีและลูกหลานตระกูลนาคสุวรรณมาบัดนี้ก็เกือบ200ปีเห็นจะได้และจากความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่สามมุกในเรื่องที่มีผู้พบเห็นกันเป็นประจำตลอดจนเรื่องของความมีเมตตาของเจ้าแม่ที่ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากไม่ได้ขาดมีผู้คนไปกราบไหว้กันล้นหลามในสมัยก่อนใครเดินเรือผ่านก่อนจะผ่านเขาสามมุกมักจะต้องไหว้เจ้าแม่ก่อนทุกครั้งเพื่อให้เจ้าแม่คุ้มครองถึงขนาดท่านครูกลอนสุนทรภู่ยังกล่าวถึงเจ้าแม่เขาสามมุกในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เมื่อครั้งที่นั่งเรือผ่านเขาสามมุกไปยังจังหวัดระยองในบทกลอนของสุนทรภู่กล่าวไว้ว่านายแสงขืนฝืนภาวนานิ่งแลตะลิ่งไรไรยังไกลเหลือเห็นเกินรอยบางปลาสร้อยอยู่ท้ายเรือคลื่นก็เฝือฟูมฟองขนองพรายเห็นจวนจนบนเจ้าเขาสามมุกจงช่วยทุกถึงที่จะทำถวายพอขาดคำน้ำขึ้นดังคลื่นคลายทั้งสามนายหน้าชื่นค่อยเฉื่อยมาความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เขาสามมุกท่านครูกลอนสุนทรผู้ประสบมาแล้วถึงขนาดเขียนกลอนบันทึกเอาไว้เลยท่านเองก็ได้บนเจ้าแม่สามมุกเช่นเดียวกันพอบนยังไม่ทันขาดคำคลื่นใหญ่ก็คลายให้เรือแล่นรอดผ่านไปได้ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเป็นที่เคารพสักการะของชาวชลบุรีเป็นอันมากโดยเฉพาะชาวประมงเมื่อเวลาออกเรือหาปลาพอผ่านหน้าผานี่จะจุดประทัดบนบานขออย่าให้ต้องไปเจอกับพายุใหญ่กลางทะเลขอให้ชีวิตรอดปลอดภัยกลับบ้านได้และขอให้โชคดีในการหาปลาในครั้งนี้ส่วนใหญ่คำอธิษฐานจะประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องคลื่นลมมีชาวประมงคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ชีวิตต้องตัวเองให้ฟังว่าครั้งหนึ่งขณะที่เรือประมงต้องมรสุมใหญ่อยู่กลางทะเลเรือทำท่าจะไปไม่รอดตัวเขากับเพื่อนๆในเรือต่างก็ยกมือไหว้ระลึกนึกถึงเจ้าแม่เขาสามมุกถึงกับบนออกเสียงดังกันทุกคนขอให้ฝ่าคลื่นไปได้ปรากฏว่าลมสงบทันตาเห็นคลื่นค่อยคลายเรือผ่านวิกฤตได้อย่างอัศจรรย์หันไปดูข้างหลังพบว่าคลื่นทะเลยังบ้าคลั่งอยู่จึงแน่ใจว่าเป็นอภินิหารเจ้าแม่เขาสามมุกช่วยชีวิตเอาไว้ ในสมัยก่อนทางขึ้นเขาสามมุกใครจะไปกราบไหว้เจ้าแม่ต้องปีนเขาขึ้นทางหน้าผาโดยไปทางเรือต่อมาสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการระเบิดหน้าผาและเขาสามมุกช่วงริมอ่าวทำเป็นถนนขึ้นไปบนศาลวนรอบเขาแรงระเบิดทำให้ศาลได้รับความเสียหายปรากฏว่าคนงานเกิดล้มป่วยไปตามๆกันโดยไม่ทราบสาเหตุถึงกับต้องไปจุดธูปขอขมาเจ้าแม่และซ่อมแซมสร้างศาลขึ้นมาใหม่ศาลเจ้าแม่มาได้รับการบูรณะอย่างจริงจังในปีพ.ศ. 2436และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมาจนทุกวันนี้เจ้าแม่เขาสามมุกนั้นมีเรื่องเล่ามากมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ใครไปบนบานด้วยความเคารพตั้งใจจริงจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะชาวประมงเมื่อออกหาปลาจะบนมะพร้าวอ่อนขนมเปี๊ยะและก็ผลไม้ถ้าเป็นแม่ค้าไปบนขอให้ขายของดีจะต้องบนมะพร้าวอ่อนขนมครกว้าวพวงมาลัยแล้วก็ผลไม้หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบนไม่ให้โดนเกณฑ์ทหารสมัยก่อนนี้เรื่องลือมากเลยใครๆก็พาลูกหลานไปบนกันถ้าเป็นการบนเรื่องสำคัญมากๆเนี่ยจะต้องบนบวชให้บนตัวบวชเป็นพระหรือไม่ก็บนด้วยหัวหมูเป็ดไก่หรือบนหนังกลางแปลงละครรำแต่ที่ส่วนใหญ่บนจะมีมะพร้าวอ่อนว่าวแล้วก็พวงมาลัยสามสิ่งเนี้ยนอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เขาสามมุกที่โจทย์ขานกันแล้วยังมีเรื่องเล่าที่พิสดารอีกว่าสมัยก่อนมีถ้ำอยู่หลังศาลข้างในเข้าไปได้ถ้ำกว้างแล้วก็ลึกมากมีคนเข้าไปพบสมบัติภายในถ้ำมากมายเป็นแก้แหวนเงินทองแต่พอเอามาก็มีอันเป็นไปทุกรายเคยมีคนจุดธูปขออนุญาตเอาจานชามออกมาเพื่อเอาไปใส่ของเลี้ยงพระไม่ว่าจะเป็นพวกกระถวนทองคำจานชามหรือว่าถาดทองจะเอาออกมาได้พองานเสร็จก็เอาไปคืนแม้แต่พระสงฆ์ที่ได้พบเห็นจานชามเครื่องทองคำที่เจ้าของงานไปจุดธูปเอาออกมาจากถ้ำก็ยังสงสัยว่าเอามาได้ยังไงยังตะลึงกิตติศัพท์อื้อเฉาขึ้นก็มีคนลองไปขอปรากฏว่าได้ของออกมาทุกรายหากขอเอาไปใส่ของเลี้ยงพระถวายพระนะแต่หนักเข้าหนักเข้ายืมไปไม่คืนก็มีอันเป็นไปรายแล้วรายเล่าในที่สุดเหมือนกับว่ายุติเรื่องที่หากคืนยังให้เอาสมบัติออกมาอย่างนี้เจ้าแม่คงจะต้องทำบาปมากขึ้นเพราะจิตมนุษย์มันมีแต่ความโลภนั่นเองถ้ำก็เลยปิดโดยอัตโนมัติทุกวันนี้ยังมีร่องรอยแตกของหินซอกเขาซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าสมัยก่อนนี่เคยเป็นถ้ำจริงสอบถามผู้ดูแลศาลเจ้าแม่ปัจจุบันก็ยืนยันอย่างนั้นจริงอันสมบัติเจ้าแม่เขาสามมุกนั้นสันนิษฐานว่ามีถ้ำมีสมบัติอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วครั้นไปสร้างศาลและมีผู้ไปพบเข้าก็เกิดความเข้าใจว่าเป็นสมบัติของเจ้าแม่แต่ถ้ำปิดเพราะเหตุใดนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากนักธรณีวิทยาท่านว่าเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของเปลือกโลกทำให้หินขยับเข้าหากันจนดูเป็นถ้ำถูกปิดอันนี้ก็ต้องแล้วแต่การพิจารณาของท่านเองนะครับที่เขาสามมุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการจะมีผู้เดินทางไปกราบไหว้เจ้าแม่ไม่ขาดระยะขึ้นไปเที่ยวบนเขาได้รับความเพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์ท้องทะเลจากที่สูงและเห็นภาพกว้างจนสุดขอบฟ้าหรือว่าเล่นกับฝูงลิงป่าที่พากันลงมาหากินนับร้อยๆตัวนี่ก็เป็นตำนานรักอมตะของเจ้าแม่เขาสามมุกที่เอามาเล่าสู่กันฟังครับความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เขาสามมุกจะยังคงอยู่คู่กับเขาสามมุกไปอีกนานแสนนานพร้อมกับตำนานรักอันสะเทือนใจแห่งภาคตะวันออกครับท่านผู้ฟังที่เคยเดินทางไปที่เขาสามมุกบางแสนชลบุรีเนี่ยนะครับก่อนจะขึ้นไปถึงตัวศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเนี่ยข้างถนนทางด้านขวามือก็จะเห็นมีคล้ายๆวัดอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าไม่ใช่วัดหรอกตรงนั้นเขาเรียกศาลาฤาษีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งก็เราก็ควรจะรู้ว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะคืออะไร ประวัติความเป็นมาก็คือมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์วสันต์นามสกุลอะไรไม่รู้เป็นคนไม่เชื่อเรื่องการเข้าทรงอาชีพก็คือขับรถแท็กซี่ต่อมาอาจารย์เบาเอิญท่านอยู่ที่โบสถ์พราหมณ์มาชี้ว่าอาจารย์วสันต์เนี่ยเป็นร่างทรงของหลวงปู่ฤาษีนารอดนะอาจารย์วสันต์ก็ไม่เชื่ออาจารย์เบาเอิญก็สวดมนต์อาจารย์วสันต์นี่มึนงงไปหมดอาจารย์เปาเอินย้ำอีกครั้งว่าอาจารย์วสันต์เนี่ยเป็นร่างทรงของหลวงปู่ฤาษีนารอดจริงต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะแผ่บารมีช่วยเหลือผู้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากและผู้ที่ถูกพูดผีปีศาจรังแกเป็นองค์ที่จะมาช่วยขจัดความทุกข์ชาวบ้านอาจารย์วสันต์ก็เลยอยู่กับท่านมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นระยะเวลา40กว่าปีต่อมาอาจารย์ท้วมก็มาชวนท่านไปสร้างวัดแสนสุขอาจารย์วสันต์ก็เลยไปอยู่กับอาจารย์ท้วมอีกหลายปีปู่ฤาษีนารอดมาเข้าฝันอาจารย์ท้วมบอกว่าอยากจะอยู่บนเขาให้ช่วยบอกกับอาจารย์วสันต์ด้วยอาจารย์วสันต์ก็หนักใจสิเนื่องจากไม่มีเงินจะซื้อที่ดินปรากฏว่าปู่ฤาษีนารอดก็บันดาลให้อาจารย์วสันต์มีโชคลาภได้เงินมาก้อนโตอาจารย์วสันต์ก็เลยนำเงินที่ได้มาไปซื้อที่ดินแล้วก็สร้างศาลาฤาษีเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2506มาแล้วเสร็จเอาปี2509ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปู่ฤาษีนารอดก็ได้มาโปรดผู้คนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้มีโชคลาภเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจนกระทั่งเป็นที่นับถือของผู้คนทั่วไปหากมีเรื่องเดือดร้อนก็มากราบไหว้จุดธูป5ดอกขอพรตามความปรารถนาจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ร่มรื่นมีสิ่งที่ผู้คนเคารพนับถือเช่นรูปปั้นองค์จำลองของพระศิวะพระนารายณ์องค์ปู่ฤาษีนารอดหนุมานพระสังกัจจายพระกฤษณะเจ้าแม่กวนอิมสถานที่ตั้งของศาลาฤาษีก็อยู่ใกล้ๆศาลเจ้าแม่เขาสามมุกนั่นแหละเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่าพระปู่ฤาษีนารอดมีความศักดิ์สิทธิ์มากก็เลยมีผู้คนมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมากส่วนมากแล้วคนก็จะมากราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาภขอให้ช่วยเรื่องธรรมาค้าขายช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเมื่อได้ในสิ่งที่ขอชาวบ้านก็จะนำพวงมาลัยดอกไม้สดผลไม้มงคล5อย่างมาถวายท่านผลไม้มงคลก็อย่างเช่นกล้วยส้มองุ่นขนุนลำไยอะไรอย่างเนี้ยนะส่วนผลไม้ต้องห้ามที่เขาไม่นิยมเอาไปไหว้เจ้าไหว้เทพเทวดาก็ได้แก่มังคุดมะเฟืองมะไฟคือผลไม้ที่มีชื่อไม่ค่อยจะดีเขาก็จะไม่เอาแต่ถ้าเอาไปถวายพระนี่ได้นะไม่เป็นไรนะเพราะพระท่านก็รับทุกอย่างละไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะเอาไปถวายเจ้าเนี่ยเขาก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ในเรื่องผลไม้ที่มีชื่อไม่ค่อยจะเพราะนะครับก็คุยกันเรื่องนี้ก็คือจะบอกให้รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะคืออะไรเพราะเราผ่านขึ้นผ่านลงอยู่ตลอดนะครับก็จะได้รู้ประวัติความเป็นมาว่าตรงนั้นคืออะไรของที่เราไม่รู้เนี่ยยังมีอีกเยอะในโลกนี้อย่างเช่นท่านเคยได้ยินคำว่าแม่ซื้อบ้างไหมครับคนรุ่นหลังๆนะคำว่าแม่ซื้อจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าเด็กทารกทุกคนเนี่ยเกิดจากผีมันปั้นผีปั้นให้เป็นตุ๊กตาแห่งดวงวิญญาณแล้วก็จับส่งเข้าสู่ครรภ์ผู้หญิงทีนี้พอเด็กคนนั้นถือกำเนิดขึ้นมาแล้วหากว่าใบหน้าของทารกมีความน่ารักน่าเอ็นดูผีที่เป็นคนปั้นเนี่ยจะเกิดความเสียดายขึ้นมาท้ายสุดก็เปลี่ยนใจเอาเด็กคนนั้นกลับคืนไปก็เป็นอันว่าเด็กตายนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเฒ่าคนแก่เห็นเด็กหน้าตาน่ารักเขาก็จะมักพูดว่าเด็กคนนี้หน้าตาน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดน่าชังการที่ต้องพูดอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นอุบายอย่างหนึ่งเพื่อหลอกผีให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเด็กคนนั้นหน้าตาน่าเกลียดจริงๆคุณยายคุณสุนทรเล่าอีกว่าการตั้งชื่อเด็กก็เหมือนกัน